bala kamwa sina mbongo tebelo mbango Pedese ujano na bafe Ndotwe bandiko kondo mwana ibiti na te Maladie zate na nzoto na salise kondo Bile ina koliaka Oh,